öğle yemeğiniz olsun, şu tavşan da gece yatarken çereziniz olsun demiş. Aslan sormuş, sen bu aklı nereden aldın? Kurdun başına gelenler bana ibret oldu efendim demiş. Geçmiş toplumların başına gelenler bize ibret olsun. Nuh kavmi, Nuh aleyhissalatu vesselama iman etmemenin cezasını bu dünyada çekti. Ad kavmi, Salih aleyhisselama, Semud kavmi, Hud aleyhisselama iman etmemenin cezasını çektiler. Çağımızın insanı Muhammed aleyhissalatu vesselama ve onun getirdiği Kur'an'a iman etmemenin cezasını ahirette çekecek. Gelin, Allah'ın mülkünde Allah'ın talimatına uygun hareket edelim. Onun yap dediğini yapalım, yapma dediğinden kaçınalım. Eğer bunu yapmayacak olursak, Kurdun başına gelenler, Ad'ın başına gelenler, Semud'un başına gelenler bize ahirette öldükten sonra bizim başımıza gelebilir. Rabbim onun için bu ayeti kerimeleri bize bildiriyor. Ve semâe beneynâhâ bi'eydin ve innâ lemmûsi'ûn. Gökyüzünü biz bina ettik. Kudretimizle biz bina ettik. Ve innâ lemmûsi'ûn. Şüphesiz biz onu genişleteceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Vel arda feraşnâhâ. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşüyoruz diyor. Yeryüzünü döşeme yetkisini bize verse Rabbim. Şöyle diyelim, biraz daha küçültelim, yeryüzü demeyelim de. İnsanı hiç görmeseydi bir insan, ama malzemeyi şöyle dökseydi de, bir insanı kendini göremeyecek şekilde, aynada göremeyecek şekilde yaratsaydı, deseydi ki şu saçtan şu tırnağa kadar bunların birleşiminden bir insan, yani bir yaratık meydana gelir, buyur dese, neyi nereye koyacağız bilemezdik. Veya biraz daha küçültelim bunu. Yeniden insan yapmaya gerek yok. Yaratılmış insanı Rabbim dese ki, dünyanın en kaliteli hastahanesinde en değerli doktorları bir araya getirin, bir adamı onların eline teslim edin, ben o insan üzerindeki yönetimimi alayım ve o hastanede o doktorlar onu kaç dakika yaşatacaklar bakalım dese, aklı başında doktorlarımız bunu teslim almazlar zaten. Teslim almazlar. Hocam öyle doktorlar var ki yani adama can katar. Bunu kahvede o kirli havanın içerisinde zehirlenirken söylerler bunu. Dünyanın en zengin adamının oğlu kolunu yerinden kaldıramıyor. Eğer parayla halledilecek olsa var ya, onun kemik yerine altın takarlar. Sinirlerinin hepsini altından veya gümüşten döşettirirler onu. Ama yok, yok. İsrail'in en zalim devlet başkanı göz kapağını açamıyor, dudağından bir tek kelime dökülmüyor. Ve başında da dünyanın en iyi doktorları bekliyor. Yeryüzünü biz döşeyecek olsak bozarız. Ama Rabbim bir tarafta bir kayalık, yanı başında onun gölgesinde bir gül veya sümbül, onun alt tarafında bir kuru toprak, alt tarafında bir su şırıl şırıl akıyor, gökyüzünde güneş, alt tarafta bir nehir, üst tarafında bir orman. Orman niye orada bilemiyoruz. Irmak niye burada onu da bilemiyoruz ama her şey yerli yerince. Her şey yerli yerince. Tabiat bilimcileri öyle diyormuş. Tabiatta kusur yok. Kusuru biz ilave ediyoruz. Biz sonradan bu akıllı insanlar tabiata kusur ilave ediyorlar ve ondan sonra cezasını yine insanlar görüyor. Tabiata müdahalenin, kötü müdahalenin cezasını çeşitli baskınlarla, su baskınlarıyla, yangınlarla, depremlerle biz çekiyoruz diye ilim adamlarımız da bize bilgi sunuyorlar. Yani yeryüzünü döşeyen o Allah Celle Celaluhu. Uçaktan bakabilseniz veya otobüsle giderken yüksekten yine bakıyorsunuz ya manzarayı seyrederek, bir dağın tepesinden bakarken ağaçların bile yapraklarının ne kadar birbirine uyumlu. Renkler ayrı ama uyum bir başka. En değerli ressamın küçücük panosundaki resimdeki renk uyumundan milyonlarca defa güzel. Ressamların da değeri tabiatı kendisine örnek alabildiği orandadır değerinin artması. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. Lealleküm tezekkerun. Ola ki böylece düşünürsünüz, aklınızı başınıza alırsınız diyor Rabbimiz. Hani çift yarattık derken acı, ekşi, eksi, artı, kadın, erkek gibi her şeyin çift olduğunu Rabbimiz bize bildiriyor. Öyleyse fefirru ilallah inni leküm minhu nezirun mübin. Haydin hep beraber Rabbinize doğru koşunuz. Hatta firar kelimesi var ya, o kelime kullanılmış burada. Kötülüklerden firar ederek Allah'a koşunuz manası da var. Firar, bir yerden uzaklaşma, öbürüne yaklaşma. Fefirru, uzaklaşın. Nereye doğru? İlallah, Allah'a doğru gidiniz. Yani bir yer var. O yerden Allah'a doğru koşunuz denmiş, yürüyünüz denmiş, süratle gidiniz denmiş. Ama hani bir başka ayet-i kerime var, iki yerde Kur'an-ı Kerim'de. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin. Allah'ın mağfiretine ve cennetine doğru koşunuz. Ve sabiqu, müsabaka ediniz der. Burada ise fefirru, firar ediniz der. Yani kötülüklerden firar edilecek. Kötülüklerden firar edince bir yere doğru gitmeniz gerekiyor. İşte orası da diyor Allah Celle Celaluh'tür. Allah mekandan münezzehtir. Mekanı olmadığına göre o göndermiş bir kitap. Ona diyor ki vâtesimû bihablillâhi cemiyan. Hepiniz hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız diyor Allah Celle Celaluhu. İnni leküm minhu nezirun mübin. Ben ondan size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım diyor Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve la tec'alû ma'allâhi ilâhen âhar. İnni lekum minhu nezirun mübin. Allah'la başka beraber başka ilahlar edinmeyiniz. Ben ondan size gönderilmiş yine apaçık bir uyarıcıyım diyor. Kezalike ma etellezine min qablihim min rasulin illa qalu sahirun ev mecnun. Onlardan öncekilere de peygamber geldiğinde onlar sihirbaz veya deli demişlerdi diyor Rabbim. Peygamber Efendimiz için de deli dediler. Sihirbaz da dediler. Aynı söz Peygamber Efendimiz için de kullanmış. Ma ente bi ni'meti rabbike bi mecnun. İlk nazil olan ayetlerde sen mecnun değilsin. Bu birkaç defa tekrarlanır Kur'an-ı Kerim'de. Ama burada dikkatimizi çeken bir şey daha var. Sevgili Peygamberimize bu tür hakaretler yapıldığında Efendimiz onlar hakkında şikayetçi olmamış. Daha sonraları da şikayetçi olmamış. Onlar Müslüman olduklarında siz bana böyle demiştiniz dememiş. Günümüz insanına da bu yönü yine örnektir. Şu anda mahkemelerimizin birçok olayı hakaret davaları, tazminat davalarıyla mahkemeler meşgul. Bir kere biz kendimize kötü söyletmemek için gayret göstereceğiz. Buna rağmen herkesin ağzı var, konuşur. Konuşsun, ben öyle değilim ya, ben niye rahatsız olayım? Devam edeceğiz. Rabbim diyor ki, geçmiş peygamberlere de böyle dediler. Yani sihirbaz veya mecnun dediler, deli dediler. Ama Rabbim soruyor. Peki etevasav bihi, bunlar birbirlerine vasiyet mi ettiler? Yani geçmiş inkarcılar Ebu Cehle, bak bir peygamber gelecek olursa o sihirbazdır veya delidir diye vasiyetname mi yazdılar, tavsiye mi ettiler? Rabbim diyor ki hayır, hayır öyle değil. Bel hüm kavmün tağun. Onlar tağut perest bir toplum olmalarındandır diyor. Yani kafirlik mikrobu 5000 yıl önce de aynıydı, 3000 yıl önce de aynıydı. Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayan kafirlerin mikrobu da aynıydı. Köpekteki kuduz mikrobu gibi hepsinde aynıdır. Değişmez. Onun ilacı da aynıdır. Dünyanın neresinde giderseniz kuduz mikrobunun ilacı aynı olduğu gibi bu inkar mikrobunun da tesiri aynı. Nuh Aleyhisselam dönemindeki tesir aynı, İsa Aleyhisselam dönemindeki tesiri aynı, ilaç da aynı. İlaç Tevrat'tır, Zebur'dur, İncil'dir o zamanlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'dir. Bu ilacımızı, bu şifamızı çok iyi öğrenelim. Önce hayatımıza tatbik edelim, sonra insanlık ailesine de bunu sunmaya gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.